अब बहुवचन का रूप बनाना है, राम राम राम, तीन राम है ना, राम राम राम, तीन राम है, रामश्च रामश्च रामश्च त्रयो रामा संधि तत्र, ऐसे में तीन बार बोलने के अपेक्षा से एक बार बोल के तीनों राम का बोध करावे हम, ये चारों पांचों दस राम भी हो सबका बोध करा देवे, उस ज्यादा लाघव कार्य। अतएव राम राम राम इन तीन शब्दों को हम क्या करते हैं, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त, जो कल आपने सूत्र पढ़ा है उस सूत्र से एक शेष कर लिया जाता है राम शब्द का। राम राम राम इति त्रय राम शब्द तेषां स्वरूपाणाम एक शेषे विभक्त सूत्रेण एक शेषे कृते राम इत्यस्मात् शब्दात् अव्युत्पत्ति पक्ष है, अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिक इत्यनेन सूत्रेण व्युत्पत्ति पक्षे च कृत्तजित समासाश्च इत्यनेन सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां कृते सति, प्रातिपदिक संज्ञायां कृते सति न्या प्रातिपदिक प्रत्यय परश्चेति सूत्रत्वम् अधिकृत्य सुपैति परिभाषा सूत्र सहकारेण अत्र त्रित्वाय विवक्षितत्वात् बहुत्वम् अस्ति, बहुत्वं च विशिष्ट संज्ञा, बहुत्व विशिष्ट संज्ञा प्रत्ययाः अनेकाः सन्ति, बहुत्व संज्ञा विशिष्ट प्रत्यय भी अनेक है, तिंग में भी बहुवचन वाला है, सुप में भी बहुवचन वाला है, सब उनमें से लाएंगे किससे, लेकिन बहुत वचन संज्ञा वाले प्रत्ययों को, उसके लिए सूत्र आता है बहुशु बहुवचनम, बहुशु सप्तमी का बहुवचन है और बहुवचन शब्द प्रथमा का एक वचन, दो पदों से सूत्र है, सप्तमी का बहुवचन और प्रथमा का एक वचन, बहुत्व विवक्षायाम बहुवचनम स्यात्, बहुत्व की विवक्षा हो तो बहुवचन होता है, बहुत्व की विवक्षा की जाए एकत्व विवक्षा की जाए तो एक वचन आपने किया, द्वेकयोर द्विवचने एकवचने, द्वित्व की विवक्षा किया तो द्विवचन प्रत्यय लाने वाला सूत्र है द्वेकयोर द्विवचने एकवचन, आप बहुत्व की आप विवक्षा करते हैं तो बहुवचन संज्ञक प्रत्यय को लाने वाला सूत्र बहुवचन, परिभाषा सूत्र लाएगा तो स्लो जस मोट, उसी में वास्तव में है जस, इसमें तो है ही नहीं, जसादि चित्री बहुवचन वाले वही है, ये बहुवचन को लाओ, बहुत विवक्षा है तो बहुवचन प्रत्यय को लाओ, तो आपने इसलिए क्या किया सुपा यह सूत्र और बहुशु बहुवचन, ये दोनों परिभाषा सूत्रों की सहायता से शौच स्मृतभ्यम इत्यादि सूत्र के द्वारा क्या किए, प्रथमा की बहुवचन वक्षा में राम धन जस जस प्रत्यय को लाते हैं, रामधन जस बच गया, रामधन जस। अब यह सकार को हलंत्यम से संज्ञा प्राप्त, हलंत्यम से इत संज्ञा प्राप्त, चकार को इत संज्ञा करने वाला सूत्र हम ला रहे हैं, इसकी संज्ञा हम करना चाहते हैं और लोप करना भी चाहता हूं, और इसकी संज्ञा प्राप्त है लेकिन करके लोप करना नहीं चाहता, सकार की संज्ञा करके हम लोप करना नहीं चाहते, यदि सु में भी क्या था उकार उच्चारणार्थ मानोगे तो सकार बचा, उसकी भी संज्ञा होकर लोप हो सकता था, इसलिए दो पक्ष हमने बता दिया था, कुछ लोग उच्चारण पक्ष मानते हैं कुछ अब नहीं मानते, कुछ लोग उकार की संज्ञा करके लोप करते, उसे क्या होगा फिर सकित संज्ञा की प्राप्ति नहीं रहेगी, जब उकार को अंत कौन हो जाएगा उपदेश में ऊ होगा, उसके अपने संज्ञा करके लोप कर दिया, स में अंतत्व नहीं है, उपदेश की अंत्यत्व नहीं रहेगा, प्राप्त नहीं है वहां, एक पक्ष यदि प्राप्ति मानोगे उकार उच्चारणार्थ मानोगे तो फिर वहां भी विभक्ति से सूत्र लाएंगे, नविभक्त तो समास निषेध करना पड़ेगा, दो सूत्र लाएंगे अभी इस सकार की संज्ञा को निषेध करने के लिए, और इसकी संज्ञा करके लोक सूत्र पहले ला रहे हैं, चुटू चुटू चुटू प्रथमा का द्विवचन, प्रत्ययाद्यो चुटू इतौस्तः प्रत्यय के आदि में विद्यमान चवर्ग और टवर्गीय वर्णों को इत संज्ञा हो जाता है। प्रत्यय के आदि में विद्यमान चवर्ग और टवर्ग इनको क्या होता है? इत संज्ञा होता है। ये जग क्या है? प्रत्यय। जैसे प्रत्यय किसी प्रत्यय संज्ञा आपने कौन सूत्र से किया? जस की प्रत्यय संज्ञा कौन सूत्र करता है? प्रत्यय। हाँ, प्रत्यय ये अधिकार सूत्र ही संज्ञा अधिकार है वो। इसे प्रत्यय सूत्र से है, इसका जस की प्रत्यय संज्ञा भी है। अगर उस प्रत्यय का आदि में चकार रूपी चवर्ग का वर्ण है तो चुट्टू क्या करेगा? उस ज की संज्ञा कर देगा। जिसकी संज्ञा होती है तो तस्लोप संचक वर्ण का लोप हो गया। लोप होने से राम धन अस बच गया। रामधन अस, रामधन अस स्थिति में अब यह लगाया हमने चुटू और अब क्या प्राप्त हो रहा है? हलंत्याम। हलंत्यम प्राप्त हुआ सकार की संज्ञा करके लोप करने के लिए, तब उसे बांधने के लिए हमें एक पहले संज्ञा सूत्र करनी पड़ेगी, उसके बाद इसको निषेध करने वाला सूत्र ला रहे हैं। विभक्ति प्रथमा का एक वचन है, च अव्यय है, दो पदों वाला यह सूत्र है। विभक्ति प्रथमा का एक वचन और च क्या है? अव्यय। सुप्तिंगौ विभक्ति संज्ञौ स्थः। सुप और तिंग, ये सुप आप पढ़ चुके हैं, सौ जस्म और सुप्त को 21 प्रत्यय पूरे का और आगे आने वाला तिंग एक बार दिखाया था सुप्त प्रथम सूत्र पढ़ाते वक्त, आगे क्रियाओं में आगे 102 पन्ना कुछ पर था, 77 में था, हाँ शायद 77 में होगा आपके इस पुस्तक 77 में तिप्त जी सिप्त में बस मस का दो मिड वही महिंग, ये तिंग प्रत्याहार है। उन दोनों को क्या करता है? विभक्ति संज्ञा। सुप का 21 प्रत्ययों के एक नया नाम दे दिया विभक्ति। सर्तिंग में जो 18 है उनका भी नाम है विभक्ति। इनमें रहने इनमें जो आप देख रहे हैं क्या करना है विशेष काम वो आगे बताएंगे। एक केवल संज्ञा कर दे रहा है सुप और तिंग का, विभक्ति संज्ञा कर दिया। विभक्ति संज्ञा का तो अनेकों लाभ है, उनमें से एक लाभ आप यहां आप देख रहे हैं। चलिए एक लाभ मत समझिए, और भी कही है, उनमें से दिखा रहे हैं। न विभक्तौ तुष्माः, न विभक्तौ तुष्माः, न विभक्तौ तुष्माः, न विभक्तौ तुष्माः, न अपे है विभक्तौ सप्तमी का एक वचन, तुष्माः प्रथमा का बहुवचन। न अव्यय विभक्तौ सप्तमी का एक वचन, तुष्माः प्रथमा के बहुवचन। विभक्तिस्था तवर्ग समा नेतः, विभक्ति में स्थित विभक्ति संज्ञा वाले 21 प्रत्ययों में और 18, 21 सुप हो गया 18 तिंग हो गया, इनमें दिखाई देने वाले जो तवर्ग के वर्ण है, तुमने तवर्ग वर्ण और स और म तीन चीज दिया, तू स म अर्थात 5, 2, 7 सात वर्णों की संज्ञा निषेध करता है। सात वर्णों का इत संज्ञा को यह निषेध कर रहा है, लेकिन कब? जब ये वर्ण विभक्ति संज्ञक प्रत्ययों का अवयव हो तो। विभक्ति संज्ञक प्रत्ययों का अवयव हो तो के लिए यहीं पर नहीं, आप इस सूत्र से भी सुपर्तिंग विभक्ति संज्ञा कर रहे हो, लेकिन तद्धित प्रकरण में भी है एक विभक्ति संज्ञा करने वाला सूत्र। अभी आपने सूत्र पढ़ा था स्वरूपानाम एक शेष, हाँ नहीं उससे पहले एक अशा में क्या है? शस्त्रते है कागा तद्धित का, उस सकार की विभक्ति संज्ञा नहीं हुई किंतु शस की विभक्ति संज्ञा है। ये सुप्तिंग वाला शस नहीं है, एक अशह अलग प्रत्यय है, तदित प्रकरण में एक एक करके क्रम से बोले क्रमशः प्रयोग होता ना, क्रमशः एकशः पदशः बोलते हैं ना, वो जो शह है वहां भी सकार की संज्ञा निषेध हो गया। यदि वे सुप में नहीं थिंग में नहीं है, ये उनकी भी विभक्ति ते प्राग विभक्ते है, एक सूत्र है, मगर विभक्ति वहां भी विभक्ति संज्ञा का अधिकार चल देगा तदित प्रकरण में। इसीलिए ये नहीं समझना ये जो नवयुक्त तुष्मा जो लग रहा है सुप और थिंग दो ही जगह लगेगा, ये तो वर्तमान के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। वास्तव में तथित आदि में जहां जहां विभक्ति संज्ञा वाला जो कोई भी प्रत्यय हो उस प्रत्ययों में रहने वाला तवर्ग सकार और मकारों की संज्ञा जो हलंत से एक संज्ञा होना प्राप्त है उसको निषेध कर देगा। वर्तमान में हमारे पास सुप है, सुप में जस है, जस के सकार की संज्ञा प्राप्त है, उस प्राप्त हलंत से संज्ञा को विभक्ति संज्ञा सूत्र की सहायता से नवयुक्त तुष्माहा इस निषेधक सूत्र के द्वारा निषेध कर दिया गया। ठीक है, न विभक्त तुष्मा निषेध हो गया, स्थिति क्या रह गई, वापस राम धन अस ही रह गया, सकार का लोप नहीं हुआ। इस स्थिति में अकाश श्रवण दीर्घ के द्वारा ही आप श्रवण दीर्घ का आदेश कर सकते थे, रामास रामाहार बन जाएगा, लेकिन उस अकाशरण दीर्घ को बाधने वाला है अतो गुणे, अतो गुणे। पहले एक बार प्रकरण इसी प्रकार क्या है, अपवाद को पीछे रखा गया, याद है ना, अपवाद को पहले रखा, लेकिन नियम क्या है, पुरस्ताद अपवादा अभिनिविशन्ते, ये नियम है। और पुरस्ताद अपवाद क्या करते हैं, अनंतरान विधेयन बाधनते नोत्तरा, हमेशा अपने अनंतर सूत्र को बांधते हैं। अब यहां देखिए अतो गुणे का नंबर क्या है, 97, अकहा सवर्ण दीर्घ का नंबर है 101। ठीक, और कल जो सूत्र आपने पढ़ा था प्रथम यो पुरुष वर्ण, इसका नंबर है 102। पूर्व में पठित जो उपवास सूत्र होते हैं वे हमेशा क्या करते हैं, अपने अवैध पर वाला जो नजदीक वाला होगा उसको बांधते हैं, उससे भी आगे वाले को वो नहीं बांध, इसको बांध देते हैं और उसको नहीं बांध सकते। यही चीज आपको कहां लेके थे आप, वो मांगो चको बांधता नहीं है, एंगी परूपम को तो बांधती है, या नहीं, वहां हमने सब बता दिया था इसके बारे में, प्रस्ताद अपवादा अनंतरान विधिन बाधंत है, एक परिभाषा बना दिया गया है। जब अपवाद सूत्र को सामान्य सूत्र से पहले रख दी जाती है, अपवाद सूत्र को सामान्य सूत्र से जब पहले रख दिया जाता है, इसका यही अर्थ होता है कि वह अपवाद सूत्र अपने अधिक नजदीकतम समान विषय वाला जो सूत्र होगा उसी को बांधेगा, उससे भी आगे समान विषय कोई सूत्र हो तो उसको नहीं बांधेगा, ये नियम है। इसलिए चांदुजर पाणिनि ने इस क्रम से पाणिनि जी ने अपना व्याकरण शास्त्र में सूत्रों को रखा है ताकि अतो गुणे प्रत्येक पुरुषवर्ण को न बाध सके, वाकाशवर्ण दीर्घ को भले ही बाध देवे लेकिन प्रत्येक पुरुषवर्ण न बाध सके, अतएव अतो गुणे को आकाशवर्ण दीर्घ की अपेक्षा से पूर्व में रख दिया ताकि परिभाषा प्रस्ताद अपवादा अनंतरान विधिन बाधनते नोत्रान इसके अनुसार। इसलिए क्या हुआ आप, लेकिन सब बोलना ही पड़ेगा आपको, यहाँ क्या प्राप्त हुआ, आकाश और नहीं दीर्घ इसको बाध देता है अतो गुणे, उस अतो गुणे को भी हम इसलिए क्या करेंगे, बाध देंगे प्रथम योह पुरुष वर्ण से। तो क्या हो जाता है, पूर्व का पूर्व गुण अ पर है, अ पूर्व पर दोनों अ है, पूर्व वर्ण का सवर्ण कौन है दीर्घ आ, ये इन दोनों जगहों पर नया एक आ बैठ गया, तो रो हो गया रामास बन गया, रामास हो गया। इसे लिख रहे हैं पुस्तक में इति सस्य न इत्तो, इसलिए सकार की संज्ञा नहीं होती है, नवयुक्त तुष्मा के आगे लिखा इति सस्य नैतम रामाः। तो रामास में क्या स्थिति अभी? बाकी पूरा सब गलत कार्य करना है आपको। सकार को सा सजिशो रुहु से रू करेंगे। उकार का भी दो पक्ष उच्चारणार्थ है, र बच गया, नहीं तो उपदेश जनार्थ की संज्ञा करना है, तसे लोपस उसको लोप कर देना। र बचा, रामार बन गया, रामार। अब उस अंत में जो रेफ है उससे पर में खाली जगह को या रेफ को अवसान संज्ञा करेंगे, विरामो अवसानम। इसका भी तीन पक्ष बता दिया था, विरम्यते अस्मिनिति विरामः करके रेफ की संज्ञा कर सकते हैं, विरम्यते अनेनिति विरामः इससे भी आप रेफ की संज्ञा कर सकते हैं, जिससे उच्चारण का भाव कर दिया जा रहा है। अथवा विरमणम इति विरामः वर्ण कर्तृ सत्ता भाव को जब करेंगे तो परम जो अभाव है कुछ भी नहीं है उसका नाम अवसान हो जाएगा। उस अवसान के परे रहते हुए ये अवसान का विषय विद्यमान जो वर्ण को हम क्या करेंगे, खर अवसान और विसर्जनीय से विसर्ग कर देंगे, रूप बनता है रामाः। और सूत्र लग गया, स्वरूप पहले लगा दिया आपने और फिर खर अवसान और विसर्जनीय। अनुबंध लोप एक पक्ष में बोल भी सकते हैं, रूप के ऊपर अनुबंध लोप हो गया। पूरी प्रक्रिया जो होती ना संज्ञा करके लोप करने का, उसके लिए एक नया नाम आपको बता रहे हैं जो हमेशा लाघव के लिए प्रयोग कर लेते हैं, अनुबंध लोप है। अनुबंध लोप का मतलब क्या, उसमें इतना काम हो रहा है, इस संज्ञा कौन कर रहा है, लोप कौन से सूत्र से हो रहा है, किन किन का हो रहा है, वह सारी बात कह दी, वो छिप गया उसके अंदर। आप उतने सब बोलने की अपेक्षा से अनुबंध लोपे का मतलब हो गया, वह सब काम आपने कर दिया। एक सांकेतिक शब्दावली है, उतनी लंबी प्रक्रिया के लिए छोटा सा शब्द प्रयोग कर देंगे तो समझ लेना पड़ेगा यहां पर सारा काम कर दिया गया है। एक संज्ञा भी हो गया, लोप भी हो गया। अनुबंध लोपे कृते रामाः, जब रामार बना स को र हो गया और र को विसर्ग, पहले तो र लिखना पड़ेगा, ससुर से र हुआ, फिर रामाः, रामाः। यहाँ पर भी अनचा रुद्र विसर्ग भी कहने की क्या जरूरत है, गौरव काम क्यों करना, इन प्रक्रिया तो शुरू शुरू पूरा बोलना ही है। जब एक बार अभ्यास हो जाए आप वही भी मत बोलो, स्वस्वरूप ही बोलना नहीं, खरा सारे विसर्ग सूत्र लाने की जरूरत नहीं, कुछ भी बोलना नहीं, रुद्र विसर्ग हो गया, अभ्यास पहले हो अच्छी तरह से। अब तो पहला ही रूप बना रहे हैं, अब यहाँ के रुद्र विसर्ग को क्या देंगे, पहली बार जो सुन रहे हैं उनके लिए क्या समझ में आएगा। इसलिए यहाँ तो पूरी प्रक्रिया बोले, स्वस्वरूप से रू हुआ, उकार का अनुबंध लोप, अभी इसलिए एक शब्द जोड़ दिया है हमने, उकार का अनुबंध लोप कर लो या प्रक्रिया बोलो, उपदेशना से संज्ञा हुई तो उसका लोप हो गया, अथवा उच्चारणार्थ मान लेने पर सुध निवृत्त हो जाएगा आदेश करते वक्त। ठीक, तो रेफ रह गया, उस रेफ भी आपने जो खर अवसान पहले अवसान संज्ञा किया, विरामो अवसानम सूत्र से, विराम अवसान सूत्र अवसान संज्ञा होने के बाद खर अवसान और विसर्जनीय, उस रेफ को क्या हो गया, विसर्ग। और उस विसर्ग को भी आप क्या कर सकते हैं, अनिच से दिक्त कर सकते हैं, रामाः तेरु बनेगा, दो विसर्ग हो जाएगा, अनिच सूत्र लग जाएगा, क्योंकि जो विसर्ग है वो होता है शर में, जो विसर्ग है उसको शर प्रत्याहार में भाष्यकार ने लिया है, अट में भी अकार के ऊपर रख दिया, अकारोपरि शर सूच्यवाच्य अयोग वाहन अकारोपरि सरसु चेतिवाच्यम, जो अयोग वाह वर्ण होते हैं केवल विसर्ग नहीं, समस्त अयोग वाह वर्णों को भाष्यकार ने बोल कहा अयुण सूत्र में आ के ऊपर ई से पहले अर्थात अ और ई का बीच में अयोग वाह वर्णों को स्वीकार करना चाहिए प्रक्रिया के लिए, पाठ करते हो तो नहीं जोड़ के पाठ करोगे वहां पे अयुण, केवल प्रक्रिया के लिए उन्होंने कह दिया अकार और इकार के बीच में अयोग वाह वर्णों को संग्रह करना और शर प्रत्याहार में भी ले लेना, दो जगह ग्रहण करने के लिए कहा, अयोगवाह वर्णों को, उसका लाभ क्या हुआ? जो शर में है वो खर में भी है, यर में भी है। अतएव हमें चीज क्या कहता है, अच्छा परो यरो देवास्तो न त्वची, अच्छे रामा का आ मा का आ यच, उससे पर में यर हो गया विसर्ग, और विसर्ग से पर में कोई अच्छ नहीं है, अतः विसर्ग रूपी यर को दिख हो गया रामाह रूप बन जाता, रामाह रामाह दो रूप हो गया, विसर्जित पक्ष है और जित्ता भावेच। इस तरह से प्रथमा का तीनों रूप बन गए, तीन रूप प्रथमा में बन गया, रामाह रामौ रामाह। अब पहले द्वितीय में जाने से पहले संबोधन के रूप बनाते हैं, संबोधन के, संबोधन करता आप जानते हैं, दुराधुते च सूत्रों में आपने संबोधन शब्द का अर्थ पढ़ चुके थे, क्या अर्थ है संबोधन का अर्थ क्या लिखाया, प्रत्यभिमुखीकरणम संबोधनम, प्रत्यभिमुखीकरणम संबोधनम, कोई व्यक्ति उस तरफ मुख करके जा रहा है आपको देख नहीं रहा है तो क्या करेंगे आप, चिल्ला के सुनाएंगे उसका नाम ही संबोधन। अच्छा हे कृष्ण गौश्चरती आया था कृष्ण उधर कहीं घूम रहा है ढूंढ रहा है गायों को, तो इधर जो है बालकों को गाय मिल गया तो बुलाने लगे, तो प्रत्यभिमुख थे कृष्ण, उनको अपने ओर अभिमुख करने के लिए संबोधन का प्रयोग हुआ, प्रत्यभिमुखीकरणम संबोधनम। और ये होता है कहां, जब व्यक्ति दूर में होगा, और दूर का भी अर्थ लिखा दिया स्वाभाविक उच्चारण अबोध्यमान सति विशेष यत्न पूर्वक उच्चारण बोध्यमान देश यस्मिन तद दूरम, बोध्यमान पुरुष यस्मिन देश तद दूरम, स्वाभाविक उच्चारण करने पर न समझ में आवे न सुनने वाला आदमी, और विशेष यत्न पूर्वक उच्चारण करने पर ही बोधित किया जाए, ऐसे आदमी जिस जगह पर हो उस स्थान को आप जा खड़े हैं वहां से उस स्थान को क्या कहेंगे, दूर है। इसे जैसे जैसे उम्र होते जाता है तो अनुभव में आता है दूर का अर्थ क्या होता है, यानी उसके बाद नजदीक में आदमी खड़े आपको बोल रहा है तो वह करते रहेंगे समझ में नहीं आया तो क्या बोल रहा है, किस नहीं गया पहले ये जवाब दे देता है भगवान, पहले करते हैं एक एक करके पुरजा नोटिस देते रहते हैं, नोटिस एक के बाद एक नोटिस देते, पहले इधर से बाल सफेद कर देंगे, इधर से सफेद कर देंगे, कहेंगे भाई अब तुमको फर्स्ट नोटिस दिया जाता है, आधा उम्र हो गया इसलिए एक दो बार सफेद, आधा उम्र हो गया करके नोटिस दिया, फिर ये दोनों गड़बड़ाने लगते हैं, सेकेंड नोटिस अब 70% हो गया तुम्हारा काम, जल्दी जाने वाले हो निपटाओ काम, उसके बाद इसको कम कर देंगे, फिर मशीन ले आके सुनता आदमी फिर भी छोड़ता नहीं है, मशीन बना लिया है चश्मे बना लिया है क्या क्या बना है, तब ऐसे करेंगे भगवान ने कहा तो सब कुछ बना लेते हैं, ऐसा चीज कर देंगे खराब तब कुछ बना ही ना पा, सब दांतों में गिरा देता है, कहता अब तेरा 80 हो गया छुट्टी जो 80% हो गया काम, अब खाना पीना बंद कर ज्यादा मत खाओ, अब स्वाद देख नहीं सके, रोटी कड़क हो गई तो पानी में डुबो के खाना पड़ता है, एक के बाद एक खबर देते हैं जाने का समय, फिर भी आदमी सावधान नहीं होता, फिर भी सावधान नहीं होता। एक ने बोला हमको महाराज आप पढ़ाते रहते क्यों, योग्य व्यक्ति थोड़ा कथा अप्रोच भी कर दिया कीजिए, दिल्ली मुंबई आया कीजिए, तो हमने कहा देखो जब देखो उड़ गया ना, भगवान ने नोटिस दिया तेरे को अक्ल नहीं है तो हमें तो अक्ल है थोड़ा, हमको नोटिस मिल गया है, कह रहे हैं अब दिल्ली मुंबई नहीं घूमना, कहीं नहीं जाना, कथा प्रवचन नहीं करना, भंडारे में भी नहीं जाना, अपना बैठो पढ़ो अपने ध्यान भजन करो, नोटिस आ चुका, तो समझेगा नहीं नोटिस हम क्या तुम्हारे दृष्टि में हम जवान है, हमारे दृष्टि में हमारा आधा आयु खत्म हो गया। तो चुप हो गए, फिर बोला अभी भी आते हैं कभी कभी, इन बोलते नहीं। अब चलिए माँ समझने वाले की बात, दशरथ भी समझ गया था है कि नहीं, वाक्य में जाने के समय आ भी गया, चला भी गया उधर, उसके बाद कहाँ रहा। तो इसीलिए संबोधन किया के लिए अनुभव सिद्ध हो जाता है उम्र होने के बाद। वैसे अनुभव तो बचपन से चिल्लाते रहते हैं बुलाने के लिए किसी ने किसी को, लेकिन दूरत्व की परिभाषा समझ में आती है तब, जब नजदीक जो सभी के दृष्टिकोण में तभी आपको सुनाई ना दे तब समझ में आता है कि दूर का लक्षण क्या है। स्वाभाविक उच्चारण करने के बावजूद अबोध्यमान पुरुष है, विशेष उच्चारण करने पर ही बोध्यमान पुरुष जिस देश में रहता है देश का नाम दूर। तादृश दूरत्व विशिष्ट पुरुष को स्व अभिमुख करने के लिए प्रयुक्त शब्द का नाम संबोधन है। उस संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति ही लगती है, अतएव द्वितीय विभक्ति शुरू करने से पहले ये संबोधन की तीन वृद्धि बना लेना चाहते हैं। उसमें एक वचन में ही विशेष कार्य है, द्विवचन बहुवचन में कोई कार्य नहीं, इसलिए उसके लिए आरंभ कर रहे हैं। हे रामा धनसु, हे रामा धनसु स्थिति है, हे रामा धन। प्रथमा का एक वचन को संबोधन में लाया गया, संबोधन के लिए प्रयोग करने के लिए प्रथमा का एक वचन का रूप को प्रत्यय को लाया जा रहा है। प्रक्रिया बोलने का तो वही रहेगा, हे राम इत्यस्मात् शब्दात् आवित्पत्ति पक्ष है अर्थ धातु प्रतिप्रातिपदिकम् इत्यनेन सूत्रेण, वित्पत्ति पक्षे च कृते समासास्य इत्यनेन सूत्रेण प्रातिसंज्ञायां निर्देशति, ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परस्य इति सूत्रत्रयम् अधिकृत्य सुपः द्वेकयोर्द्वचनैक वचने यदि सूत्रद्वय परिभाष सूत्रद्वय सहकारेण सौजस्मर्चष्टाभ्यां भिषगेभ्यां भिषगसिभ्यां इत्यादि विधि सूत्रेण संबोधने प्रथमायः एकवचन विवक्षायां सती सु इति प्रत्यय जाते हे रामदंशिक अवस्थायां एकवचनं संबुद्धिः, एकवचनं संबुद्धिः, एकवचनं संबुद्धिः, एकवचनं संबुद्धिः। एकवचनं शब्द है प्रथमा का एकवचन, संबुद्धि यह पद भी प्रथमा का एकवचन है, दो पदों वाला यह दोनों ही प्रथम एक वचन आ। संबोधने प्रथमायाः एकवचनं संबुद्धि संजन स्यात्, संबोधन में प्रयुक्त जो प्रथमा का एकवचन विभक्ति है उसी का केवल संबुद्धि संज्ञा होता है, द्विवचन बहुवचन का नहीं होता। संबुद्धि संज्ञा है, देखो इसका नाम रख दिया गया सम्यक बुद्धि संबुद्धि। संबोधन एक बार एक वचन में कर देने के बाद भी जिसको सुना है न दे तो क्या कहा जाएगा उसको, दुर्बुद्धि है। संबुद्धि संज्ञा विचित प्रत्यय करके प्रयोग कर दिया हे राम, फिर राम को सुनाई नहीं दिया तो बेकार है राम, ऐसे नहीं हो सकता, वो तो सुनता जरूर है, वो सुनता जरूर। तीसरे एक बार वो रजनीश पर मुसलमान बहुत नाराज हुए इस बात पर, मुसलमान को उसने कहा सवेरे सवेरे हो वाला चिल्लाते हैं बेकार के, इनके जो अल्लाह है लगता है थोड़ा बहरा है, ऐसे बोल बहुत चढ़ गए मुसलमान जो है, कहते हमारे अल्लाह को बहरा कह देता है, तो बहरा है नहीं बहरा तो माइक लगे क्यों उसको जगा रहे हो, हमारे माइक लगे वाला नहीं जगाते, कमरे में बैठ कर सुपर भाग पाठ करते हैं तो भगवान जग जाते हैं हमारे, तो भगवान हमारे नजदीक है यहीं पर है, उनको जोर से बोलने क्या जरूरत है जगाने के लिए, और तुम्हारे भगवान तो महक ला के चिनार पर जगते नहीं है। तो संबोधन का मतलब भी यह है, उसमें भी एक वचन का नाम ही रख दिया है पाणिनि जी ने संबुद्धि। एक बार सम्यक संबोधन कर दिया जाए तो सम्यक बुद्धि भी जागृत हो जानी चाहिए, इसलिए कहा महादेव महादेव महादेव तियो वदेत एके नैव मुक्तिर स्याद्वाभ्यां ऋणिर्भवेत्। यदि सही मायने से आप हृदय से हे महादेव एक बार बोल देंगे तो भगवान की भी संबुद्धि हो जाएगी, वहां पर शिव जी भी हिल जाएंगे और एक बार बोलने मात्र से ही वो आपको मुक्ति दे देते हैं। और जो अधिक दो बार यदि बोल दिया आपने आरती में करते ना हर हर हर महा तीन बार हर हर हर बोलते हो, यदि तीन बार महादेव बोल देते हो तो कहते भगवान एक महादेव के लिए ही बदले में आपको मुक्ति दे दिया, बाकी रहा क्या देने के लिए, तो और जो एक्स्ट्रा आपने बोल दिया उसके लिए ऋणी हो जाते, ऐसे कहा। ये संबोधन की महिमा है, इसे उसकी संज्ञा उन्होंने रखी है संबुद्धि, अनवर्त संज्ञा है, महासंज्ञा। संज्ञा दो प्रकार की होती है ना, केवल संज्ञा और महासंज्ञा। हमने प्रातिपदिकाओं का अर्थ बता दिया था, जितने भी इस प्रकार संज्ञा विभक्ति, विभक्ति का अर्थ भी समझ लो विशेष अवयव इत्यर्थ, भक्तिस्थ अवयव, भक्ति शब्द अर्थ है अवयव। अजभक्ति रपरा भाष्यकार प्रयोग करते हैं री में क्या क्या है, तब एक अ है आगे और एक अ है पीछे, बीच में है र, ये अ आधी मात्रा, वो अ नहीं या अ चौथाई मात्रा, आगे वाला चौथाई मात्रा, होती थी आधी मात्रा, कुल मिला करके एक मात्रा वाला री है, वहां पर भक्ति शब्द प्रयोग कर दिया उसने, ह्रस्वस्य ऋकारस्य अजभक्ते रपरा रेफा। अजभक्ते भक्ति शब्द प्रयोग कर रहे हैं, अजभक्ते रपरा रेफा, कि अचरूपी अवयवों से आगे पीछे युक्त रेफ है री, भक्ति शब्द का अर्थ वहां अवयव वर्तन महाभाष का प्रयोग करते हैं। और विशेष जो अवयव है जिसके कारण से आप संस्कृत भाषा को शुद्धता पूर्वक बोल सकते हैं, उस अवयव का नाम विभक्त है। वह कौन है? सुप्पक्ति। कहा है अपदम न प्रयुंजित, अपदम न प्रयुंजित, न केवल प्रकृति प्रयोक्तव्या न केवल प्रत्ययः, न केवल प्रकृति प्रयोक्तव्या, केवल प्रकृति का कभी प्रयोग नहीं करनी चाहिए व्यवहार में बोलने के लिए वाक्य में, न तो केवल प्रत्यय का प्रयोग करना नहीं चाहिए क्योंकि वो अपद है। केवल प्रकृति की भी क्या है? अपद है। केवल प्रत्यय भी क्या है? अपद है। तो प्रकृति प्रत्यय मिलाओगे तब होता है पद, सुप्तिनंदम। इसलिए अपदम न प्रयुंजित, न केवल प्रकृति प्रयोक्तव्या न केवल प्रत्यय, उसी की व्याख्या। अतएव पदत्व की सिद्धि किसे होता है? सुपातिं से, अर्थात सुपर तिंग रूपी विशेष अवयव ना हो तो पद ही नहीं बन सकता। अतएव सुप्तिंग का नाम रख दिया विशेष अवयव अर्थात विभक्ति, और इसलिए भी उसका नाम विशेष अवयव है। प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थ कौन प्रधान है? पूछा भाष्यकार से, तो भाष्यकार प्रकृति प्रत्यार्थ यो हो प्रत्यार्थमेव प्रधान, प्रत्यार्थ ही सदा प्रधान। प्रकृति क्या? राम राम राम राम राम राम राम सब राम, 21 बार राम आता है लेकिन प्रत्येक अलग अलग अलग हो रहा है, और प्रत्येक अर्थ क्या है? अलग अलग हो रहा है। कोई एक वचन है, कोई द्विवचन है, कोई कर्ता अर्थ में, कोई कर्म अर्थ में, कोई करण अर्थ में। यदि प्रत्यार्थ की प्राधान्यता नहीं करोगे तो प्रकृति प्रधान हो जाए, प्रकृति शब्द को समान। इसलिए भाष्यकार कहते हैं प्रकृति प्रत्यार्थयो हो प्रत्यार्थमेव प्रधानम्। इसलिए प्रत्यय का नाम इन्होंने क्या रखा? विभक्ति। सुप्तिंग प्रत्यय का नाम विभक्ति। इसे संबोधन में जो महत्व प्रत्यभिमुखीकरण का, उस महत्व को ध्यान में रखते हुए संबोधन प्रयुक्त एक वचन का नाम रखा है संबुद्धि। महामंत्र में चले देखो, हे राम हे राम, राम राम हरे हरे, हे रामो हे रामो, ऐसा नहीं बोला मंत्र में, द्विवचन नहीं, हे रामा बहुवचन नहीं है। वेद में भी इस एक वचन उस संबोधन को महत्व दिया मंत्र सिद्धि में, इसलिए इस एक वचन का नाम संबुद्धि। सम्यक ज्ञान प्रदातृत्व इसके अंदर है, बुद्धि शब्द कर गया बुद्धिस्त ज्ञानम, हम नैयायिकों ने बुद्धि ही बोल दिया, ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग कर दे, 24 गुणों में बुद्धि ना, बुद्धि बोल। संबुद्धि मैंने सम्यक ज्ञानम जायते अस्मात् शासन बुद्धि, सम्यक ज्ञान जागृत हो जाता है जिसके माध्यम, देखो विलक्षणता है, यह प्रत्यय तो लोप हो जाएगा, हे राम सुगायब हो गया, प्रत्यय लोप हो गया, लेकिन लुप्त प्रत्यय का अर्थ इस प्रकार से निहित है अवशिष्ट प्रकृति के अंतर्गत कि आपको सम्यक ज्ञान प्रदान कर, कल संतरण मंत्र कहते हैं, कलि संतरण उपनिषद एक उपनिषद ही, कलि संतरणोपनिषद उसी उपनिषद में मंत्र आया, हे राम हे राम, राम राम हरे हरे, हे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे। कलयुग में कलि के सकल कर्मशों से संतरण करता हुआ ज्ञान विषय प्रदान करते मोक्ष की ओर ले जाने वाला मंत्र महामंत्र, अतएव संबुद्धि का अर्थ सम्य ज्ञान भी, एक वचन के ही नाम रखा संबुद्धि, द्विवचन बहुवचन का नहीं, कि वेद ने भी संबोधन में द्विवचन बहुवचन को मंत्र में प्रयोग नहीं किया, आवश्यकता ना एकमेव मुक्ति एकेनैव मुक्तिस्य द्वाभ्यं विनिर्भवेच्च बोल दिया है, एकत्व का महत्व, अतएव एक वचनम संबुद्धि, संबोधन प्रथमाया एक वचनम संबुद्धि संजन स्या, इस सू का नाम रख दिया इन्होंने संबुद्धि। नाम रखने का फल क्या है, सू का वो अनुबंध लोप हो गया, उच्चारणार्थ था चला गया, तो चला गया तो सा बच गया, हे रामजन सा। इस अवस्था में देखिए अगला एक सूत्र जो है लोप करने वाला सूत्र, उसको लगाने पहले एक अंग संज्ञा करने वाला सूत्र है, यस्मात् प्रत्यय विदिस्तदादि प्रत्ययंगम, यस्मात् पंचमी का एक वचन है, प्रत्यय विधि प्रथमा का एक वचन है, तदादि प्रथमा का एक वचन है, प्रत्यये सप्तमी का एक वचन है, और अंगम प्रथमा का एक वचन, पंचपदी सूत्र पांच पद यहां, यस्मात् पंचमी एक वचन, प्रत्यविधि प्रथमा एक वचन, तदादि प्रथमा एक वचन, प्रत्यय सप्तमी एक वचन, और अंगम प्रथमा का एक वचन, यह प्रत्ययो यस्मात् क्रियते तदादि शब्द स्वरूपम तस्मिन् परे एव अंगम स्यात्, जो प्रत्यय जिससे किया जाता है, वर्तमान में आपने क्या किया है, सुप्रत्यय किया है ना, यहां आपने सुप्रत्यय किया किससे, हे राम से किया, यह प्रत्यय सुप्रत्यय, यस्मात् माने हे राम शब्द, यह प्रत्यय माने सुप्रवर्तमान में घटा रहे केवल, ऐसे ही सब जगह बाद में जहां जहां संज्ञा करनी सब जगह बोलना पड़ेगा, सुप्रत्यय किया किया गया है जिससे, किससे किया, हे राम शब्द से, वह हे राम शब्द है आदि में जिसका, ये मान लो कोई और समूह भी होता तो ना हो तो कोई बात नहीं, ना तो नहीं है तो व्यपदेश भाव, देवदत्त से गए पुत्रा शैवादि से मध्य शैवांत, देवदत्त का एक ही पुत्र है तो वही क्या है, ज्येष्ठ पुत्र है, वही मंजला पुत्र है, वही कनिष्ठ पुत्र है, यथा तद्वत, यही आदि है यही अंत है मध्य समुदाय का, ऐसे मान लीजिए। ये इसलिए कहना पड़ता है वास्तव में तदादि जो कहा गया है वो प्रत्यय के लिए, वह है आदि में जिसका लेना, जिसे आगे कहते हैं ना स्यादि नुमर्तम, इसलिए क्या क्या है स्यादि नुमर्तम, जैसे ज्ञान शब्द में ज्ञानंदन ई है, ज्ञानानी बनाओगे ना आप, नुम हुआ है ना, आपने ज्ञान शब्द से शस लाया है, शी लाया है, ज्ञान शब्द से तो प्रत्यय हुआ, ये तो बीच में आ गया, अब इसको दीर्घ कैसे करूंगा, इस प्रत्यय का प्रत्यय हुआ, इसको दीर्घ नहीं कर सकता। जैसे भू है, शब्द है, ती है, इसको निमित्त करके यहां कोई कार्य नहीं होगा, और इससे ती तो आया नहीं, और यहाँ कहीं दीर्घ आदि करना पड़ेगा तो क्या होगा, तो दीर्घ वही भवानी मम्मी में ले लो तो पता चलेगा, यहाँ दीर्घ करते ना इसको कैसे दीर्घ करो, इसे प्रत्यय किया है क्या आपने, इससे आपने मिप लाया कि शब्द से मिप लाया आप, फिर इसके इसके अनुसंग कैसे होगा, इसे कह दिया यह प्रत्यय जिससे किया गया है वह है आदि में जिसका, किसके आदि में, भाव के आदि में, ऐसे समुदाय का भी अनुसंधान, इसलिए कहा भाष्यकार की पंक्ति है तदादि ग्रहणम स्यादि नुमर्तम, आदि स्यादि नुमर्त ज्ञान के लिए नुमर्थम, ये भाष्यकार का पंक्ति है तदादि ग्रहणम नुमर्थम, ये बोला उन्होंने। इस सूत्र में जो तदादि शब्द प्रयोग किया कौन सूत्र में, यस्मात् प्रत्यय तदादि प्रत्यंगम सूत्र में जो तदादि ग्रहण किया, जो बीच में आ जाते हैं प्रकृति और प्रत्यय का, बीच में कभी कुछ आगम हो जाता है, कभी कुछ घुस जाता है, बीच में व्यवधान सा हो जाता है, उसके वजह से कई कार्य रुक जाते हैं, नहीं हो पाता, वह कार्य को करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया तदादि शब्द कर दिया, जिससे प्रत्यय हो रहा है उसका तो अनुसंज्ञा होगा ही, साथ साथ वह आदि में जिसका, जो बीच में घुसे हुए जो अन्य हैं उनके सहित भी हो जाएगा, अतः ज्ञानन संपूर्ण की भी अनुसंज्ञा होगी, या भू अ भव संपूर्ण की होगी तो भव के आकार का तो दीर्घ यहीं से अनुसंज्ञा दीर्घ हो जाएगा, भवान भी बन जाता, तो ये विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए यहां पर यद्यपि हे रामा में तदादि का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जिससे प्रत्यय किया गया वही यहां पर है, बीच में कुछ तपका तो है नहीं ना, बीच में कुछ आया है क्या, यहां बीच में कुछ भी नहीं आया, अतः तदादि शब्द का यहां कोई प्रयोजन नहीं है, अन्य तो प्रयोजन है तदादि शब्द स्वरूपम तस्मिन प्रलय, लेकिन यह प्रत्यय पर में रहते हुए ही इसको अनुसंज्ञा होगा, इसके न रहने पर से अनुसंज्ञा नहीं होगी, जिससे जो प्रत्यय जिससे किया गया है वह है आदि में जिसका, ऐसे उसको और समुदाय को हम अंग तब करेंगे जब वह प्रत्यय पर बैठा हुआ हो, अतएव इसका क्या हो गया अंग संज्ञा हो गया, हे राम का नाम अब क्या रख दिया गया अंगो, इस प्रकृति का नाम, अंग संज्ञा करने का फल अंगस्य के अधिकार में भी सूत्रों को लगाना, अंगस्य अधिकार में अनेकों सूत्र लगते हैं, छठे अध्याय चौथे पाद व्याकरण में 6-4-1 अंगस्य अधिकार है, काफी दूर तक जाता है अंगस्य अधिकार, सातवें अध्याय की समाप्ति तक चला जाता है, एक अध्याय एक पाद पूरा, बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र अंगस्य अधिकार क्षेत्र है, बहुत सूत्र में लगाना पड़ता है अंगाधिकार को, इसलिए अंग संज्ञा को समझना बहुत जरूरी है, अच्छी तरह से उसको दिमाग बिठा लीजिए ताकि अंगाधिकार क्रियाओं कार्यों को ठीक से कर सकें, इसलिए हमने इतना जोर दे रहा हूं अंग संज्ञा को समझें कि वह है जिससे, वह है आदि में जिसका, ऐसे समुदाय को भी पूरे को अंग संज्ञा, यदि भी वर्तमान रूप में हमें लाभ नहीं है, आगे जा करके जब विकर्ण प्रत्यय होंगे या आगम कई चीजें हो जाएंगे तब उसका लाभ होगा। इस अंग संज्ञा का फल अगला सूत्र है एन ह्रस्वात् संबुद्धे है, एंग ह्रस्वा संबुद्धे है, एंग ह्रस्वा पंचमी का एक वचन है, संबुद्धे है षष्ठी का एक वचन, एंग ह्रस्वा पंचमी का एक वचन, संबुद्धे है षष्ठी का एक वचन, दो पदोवांश युक्त सूत्र है। एंगंता ह्रस्वांता चंगा धल्लुप्यते संबुद्धे कदे एंगंतों से एंगंत है नहीं, राम अकारांत है लेकिन ह्रस्वांत है ये, और क्या है ह्रस्व है, ह्रस्वांत अंग है, इसकी अंग संज्ञा हुई है और ह्रस्वांत है, ह्रस्वांत अंग से पर में संबुद्धेश्चेत वो हल कलोप होता है। ये सूत्र क्या हो गया, अभी हल है ये, हल होने के नाते इस का लोप हो जाएगा, नहीं ना हल किसका अवय होना चाहिए, संबुद्धेश्चेत संबुद्धि का अवय होता हल हो तो दूसरे को नहीं करना, संबुद्धेश्चेत ठीक है ना। और ये संबुद्धि का है, इसकी संबुद्धि संज्ञा आपने किया है एक वचन में संबुद्धि सूत्र से, संबुद्धि संज्ञा होने के कारण से तो संबुद्धि का अवयभूता हल है, अतः हल ह्रस्वांत अंग से पर में भी है, इसलिए क्या हो गया लुप्येत लुप्यते लोप कर दो, सूखा लुप हो गया, चार रूप बन गया, हे राम हे राम। और बाकी दो में वही प्रक्रिया, हे रामौ हे रामाह, हे राम हे राम, दो बार बोलने के जगह पर क्या करेंगे हम, हे रामौ, दो राम अलग अलग खड़े हैं तो हे रामौ हे राम स्वरूपाणाम एक शेष वक्ताओं से एक शेष कर या, और हे राम इत्यस्मात् शब्दात् पूर्व सकल प्रक्रिया बोलते हुए लाएंगे हे राम धन औ, वृद्धि रही जिसे वृद्धि प्राप्त हुआ उसे बाद करके आता है कौन प्रतिमे पुरुष वर्ण, उसको भगा देता है नादिची तो लौट आता है देवदत्त न्याय से वृद्धिरेची और वृद्धि कर देता है हे रामो, यह रूप शुद्ध हो जाता है हे राम दन जसाया बहुच बहुचन की सहायता से द्वित्य की कक्षा में देकर द्विवचनम से एक कक्षा में भी देकर द्विवचनम से आता है और बहुत कक्षा हो तो बहुच बहुचनम सूत्र से जस प्रत्यय आया हे राम दन जस है, इस अवस्था में क्या कर दिया चुप से चकार की संज्ञा हुई तो हे राम दन अश्वचा सकार की संज्ञा अलंकन से प्राप्त हुआ तो विभक्ति से अस की जो विभक्ति संज्ञा होने के कारण से विभक्त हो तो उसमें सकार की संज्ञा का निषेध हुआ हे राम दन अस वापस बच गया, इस अवस्था में अतः समुद्र से दीर्घ प्राप्त हुआ उसको बाद देते अतः गुणे उसे भी बाद दिया प्रथम पुरुष दीर्घ पुरुष दीर्घ कर दिया आपने हे रामास हो गया सकार का स्वरूप से रू कर दिया क्योंकि इसकी संबुद्धि संज्ञा नहीं है इसे सकलोप नहीं होगा जस का अस का सकार है ये संबुद्धि संज्ञा वाले सुख की सकार नहीं है संबुद्धि का हल नहीं है अतएव या स का क्या होगा ससुरु से रू हो गया हे रामार प्रकार की अवसान संज्ञा विराम अवसानम से खरा अवसान विशेष विसर्ग संज्ञा विसर्ग आदेश हो गया हे रामाहा हे राम हे रामौ हे रामाहा हे राम की प्रक्रिया को थोड़ा समझ लीजिए पूरी हे राम इति अस्मा शब्दात अर्थवदात प्रत्यप्रातिपति अव्युत्पत्ति पक्षे अकृत समासचेत्यनेन सूत्रेण व्युत्पत्ति पक्षे च प्रातिसंज्ञायां कृते सति संबोधने प्रयुक्तायाः प्रथमायाः एकत्ववक्षायां एकत्व विवक्षायां ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यप्रश्चेति सूत्रत्रयम् अधिकृत्य सुपः द्वेकयोर् द्विवचनैकवचने इति परिभाष सूत्र सहकारेण शौच स्फुट इत्यादि सुप्रत्यय जाते हे रामदन सित्यवस्थायां तस्य सुप्रत्ययस्य एकवचन संबुद्धि सूत्रेण संबुद्धि संज्ञा कृते सति संबुद्धि संज्ञा कृते सति तथा च यस्मात् प्रतिशतादि प्रत्यंगम इत्यनेन सूत्रेण हे राम इत्यस्य शब्दस्य अंग संज्ञायां च कृते सति एं ह्रस्वा संबुद्धेः सूत्रेण अत्र वर्तमान स्थले ह्रस्वांत अंगा हे राम शब्दा संबुद्धि संज्ञा विशिष्टस्य सस्य लोपे सति हे राम इति रूपं सिद्धं भवति। ये वहां की पूरी प्रक्रिया है, इस प्रकार से इसको समझें तो हे राम हे रामाहा, प्रथमा के तीनों विभक्तियों का दो बार दो भिन्न अर्थों में प्रयोग करके आपने रूप बना लिया। पहला है केवल कर्ता ने, इस अर्थ में प्रयोग होता है, कर्तृत्व अर्थ में है, ने में प्रयोग होता है हिंदी वाला जैसे ने, उसने, राम ने, एक राम ने, दो राम ने, बहुत रामों ने, इस अर्थों में रामहा रामौ राम। और इन्हीं को जब संबोधन प्रयोग करते हैं तो हे राम हे रामौ हे राम, अब द्विवचन आरंभ होता है। द्वितीया का एक वचन में क्या प्रत्यय आएगा? अम प्रत्यय, सु औ जस, अम औ शस, ये है ना, तो अम प्रत्यय राम धन अम, ये अवस्था राम धन अम। इस अवस्था में प्रक्रिया वही है सारा बोलने का, राम धन अम प्रत्यय, इतना ही कहेंगे हम। प्रथम द्वितीय का एक वचन विवक्षा, द्वितीयाम एकत्वक्षायाम सति, ये बोला राम धन अम। पूर्वत्या पर अकाह सवर्ण दीर्घ प्राप्त हो जाता, अकाह सवर्णे दीर्घ यह प्राप्त होता है। अब उसे बाद करके आ गया अतो गुणे, अतो गुणे अकाह सवर्णे दीर्घ, इसको बाद कर रहा है कौन? अतो गुणे, और रूप आदेश करने के लिए बोल रहा है, अतो गुणे रूप आदेश करने के लिए, उसको भी बाद के कौन करेगा? प्रथम एवं पूर्व सवर्ण लगा सकते, प्रथमा द्वितीय और अच्छी बोला ना उसने, प्रथमा द्वितीय दोनों का अक्ष को लेकर के, अक्ष पर में अच्छा हो तो दोनों में क्या कर सकते हैं, प्रत्यय पूर्ण स्वरूप से पूर्ण दीर्घ आदेश करना प्राप्त हुआ। हमें दीर्घ करना नहीं है ना, इसलिए सूत्र आता है अमी पूर्व, अमी पूर्व, अमी सप्तमी का एक वचन है, पूर्व प्रथमा का एक वचन, सप्तमी और प्रथमा अकोम्यचि पूर्व रूपम एकादेशस्य, अकोम्यचि पूर्व रूपम एकादेशस्य, अको अक्षे परमे, अम्यचि माने अम संबंधी अच्छो तो, अम संबंधी अच्छो होने पर, अक्षे परमे अम संबंधी अच्छो होने पर पूर्व पर के स्थान में क्या होगा? पूर्व वर्ण के अम, मौ क्या कर क्या है अक्ष, और ये क्या है अम संबंधी अक्ष, इन दोनों के स्थान में पूर्व रूप ने पूर्व वर्ण के सदृश वर्ण आदेश हो जाएगा। ध्यान रखना पूर्व रूप का मतलब है ना कि पूर्व रूप के वर्ण को बिठा दिया, पहले भी बता चुका हूं कि पूर्व वर्ण में स्थानित धर्म विशिष्ट अवर्ण है वो, और हमें क्या करना है पूर्व वर्ण का रूप मैंने सदृशम, पूर्व कर देने का मतलब पूर्व में मिला देना, ऐसा अर्थ तो कर देते हो गलत, पूर्वस्य सदृशम, सादृश्यता वर्णकृत धर्मकृत नहीं, वर्णकृत सादृश्यता, क्योंकि ये आ है अ और आदेश भी कर रहे आ, बस इतने में सादृश्यता, वो आ में स्थानित्व धर्म है, इस आ में आदेशत्व धर्म जो भिन्न धर्म वाला है, इसे धर्म की सादृश्यता नहीं लेंगे हम, धर्मी मात्र की सादृश्यता, पूर्व की सदृशता मैंने पूर्व वर्ण के धर्मीकृत सादृश्यता है, धर्मकृत सादृश्यता नहीं लेना है। अतएव पूर्व में धर्मीता आकार, उस आकार की सादृश्यता हम इस अ में ला रहे हैं, लेकिन उसमें रहने वाला स्थानिक धर्म को छोड़ देंगे और इसमें हम आदेशत्व धर्म को स्वीकार करके आदेश कर देते हैं, तो क्या हो गया राम भल हो गया और परमे म बच गया। लेने आज प्रक्रिया से पहले थोड़ा ध्यान से उतर गया बोलने में, अम के मकार की संज्ञा प्राप्त है हलंत्यम से, जैसे हम लाते ना तुरंत बात बोलना चाहिए था, राम धनम इस अवस्था में क्या हो गया, अम लाते ही बराबर हलंत्यम खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा मकार की मैं संज्ञा करता हूं, तब क्या करेंगे आप, विभक्त विभक्त संज्ञा करके न विभक्त तुष्माहा मकान तवर्ग सकार और मकार की संज्ञा का निषेध कर दिया, इसलिए म है इसकी संज्ञा निषेध हो गया तो अम वापस बच गया। उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू होती है अकासण दीर्घ से दीर्घ प्राप्त हुआ उसको बाध्यता है तो गुणे उसको बाध्य प्रतिपोषण दीर्घ उसको भी बात करके आता है अमी पूर्व। इस पूर्व का शिवा तो राम हल हो गया, अभी आदेश और आकार है पर म बचा हुआ है, मिला दीजिए अजीनम व्यंजनम परेण संयोज्य में न्याय से वर्ण मेलन करने पर क्या हो गया रूप रामम रूप सिद्ध रामम द्वितीय का एक वचन। अब आता है द्वितीय का द्विवचन में रूप लगभग थोड़ा सा ही अंतर करेंगे, शुरू में बाकी सब वैसा ही है। द्वितीय का द्विवचन में आउट प्रत्यय आता है, वह क्या था औ था, यहां है आउट, फर्क कितना ही है। हिट्टा को देख करके चुटू नहीं लगा देना, कई लोग ऐसे मैंने कईयों से सुना चुटू सीधे लगते हैं, अरे भाई प्रत्येक आदि में टवर होगा तो चुटू लगता है, ये तो प्रत्येक अंत में बैठा हुआ या चुटू कैसे लगाओगे, यहाँ तो हलंत्यम लगेगा अंत्य हल, चाहे टवर को कवर को पवर को मवर को कोई भी क्या मतलब कोई भी वर्ग हो हलंत्यम अंत्य हल को करता है, उसको वर्ग से मतलब नहीं है। इसीलिए यह हलंत्यम से ट की संज्ञा होकर के तस्य लोपो से लोप हो जाएगा, इतना ही विशेष कार्य है, बाकी सब काम वही है। रामधन औ में पूर्वत वृद्धिरेचि से वृद्धि प्राप्त हुआ, उस वृद्धिरेचि को रोक रहा है काम करने से कौन, प्रथम हो पूर्व सवर्ण प्रथम पूर्व सवर्ण को रोकता हुआ उसको बाध देता है, नादिची निषेध कर दिया, निषेध कर से वृद्धिरेचि वापस लौटाया देवदत्त हंत्री हतन न्याय से, तब राम वृद्धि होकर रूप बन जाता है। द्वितीय का द्विवचन में भी रूप बना राम रामम रामौ रामम रामौ रामान बनाना है। बाद में देखिए उससे पहले जिन लोगों को मालूम नहीं देवता हंत्री हतन्याय उनको थोड़ा समझाया जाए, देवदत्त हंत्री हतन्याय कल नहीं थे बहुत लोग, तो देवदत्त हंतो हंतुम उद्यतम हंतु नहीं लेना, दो पक्ष बताता मैं, यहां पर कौन पक्ष लग रहा है देवदत्तस्य हंतुम उद्यतम यज्ञ दत्तम विष्णु दत्तेन हतश्चे देवदत्त जीवत्येव, देवदत्त को मारने के लिए बंदूक लेके जा रहा है, मारा नहीं अभी, यज्ञ दत्त मारने जा रहा है। उसी दशा में क्या हुआ, विष्णुदत्त नाम का व्यक्ति ने उस यज्ञदत्त को मार दिया, अब विष्णु देवदत्त जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। और सकृत बाई थे सकृत गदाओ यद बायतम तद बायतम में जहां होता है ठीक उल्टा, देवत से हंतु हतश्चेत देवदत्त पुनरुन्मज्जनम नास्ति। अब जैसे इंदिरा गांधी को मार दिया, बेन सिंह क्या उसका नाम था, अब उसको आपने फांसी दे दी तो इंदिरा गांधी जिंदी हो गई क्या, गई सो गई, फूंक दिया गया। वो सकृत बताओ एक बात हम तद बायतम में वो उस स्थल में वो न्याय देवता हंत्री हंत्र का दो अर्थ, हंत्री का हंतुम उद्यतम भी अर्थ लिया जाएगा और देवदत्त से हंतारम हतश्चे, देव तो मर गया उसको मारने वाले को भी मार दिया गया तो देवदत्त जन्म वापस आता नहीं, ऐसे सूत्र वापस लौटेगा नहीं, उन्हें वहां लगेगी यही चीज दो व्याख्या है इसकी। और इसे पर क्या लेंगे, देवदत्त को मारने के लिए मारा नहीं है, मारने के लिए उद्यत है, हंतुम उद्यतम यज्ञ दत्तम विष्णु दत्तेन हतश्चेत देवदत्त जीवत्येव। इसी प्रकार वृद्धिरेचि को मारने के लिए गया था कौन, जा रहा है प्रथमे पूर्व सवर्ण, पीछे से नादिची ने उसको मार दिया तो वृद्धिरेचि जिंदा बैठा हुआ है, तो उसने वृद्धि कर दिया, रामौ यह रूप सिद्ध।